Modem idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modem idők. Kornis Péter vietnámi fotói CD-roman. A Passage to Vietnam, ez a címlap, és egy kis kocka kigurul a jobb alsarokba, amikor kibújik egy úr. Folytatjuk az álláskeresést az interneten, majd kiderül, hogy egy lemezen elfér 17 költő életműve, Balassi Bálinttól Babits Mihályig. Végül infománhírek az IFA-ból érdekességeivel. Tartsanak velünk! Jó szörfölést kívánok az Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában vagy Európában élő hallgatóinak is, mert hogy a modem időket az interneten is lehet hallgatni. Adásunkkal egy időben a Petőfi Rádió honlapján, utána pedig az Internetto online magazinból lehet megtalálni a műsor felvételét. Ha pedig valaki olvasni is szeretni adásaink szövegét, akkor keresse fel a CompuServe Magyarország fórumát. Nemrégiben szerencsém volt meghallgatni Kornis Péter, a neves fotográfus egyik előadását, amelyen a fényképész szemszögéből lehetett bepillantást nyerni a CD-ROM nyújtotta művészi lehetőségekbe. Kornis Péter ugyanis egy olyan amerikai CD elkészítésében vett részt, amely Vietnámról szól, és többek között az ő fotóit is tartalmazza. Bódi Zoltánnak mutatta meg, hogy mit tud ez a lemez, és persze egy kicsit az élményeiről is mesélt. A fotográfust úgy képzelem el, hogy a munkái azok papíron jelennek meg, fényképlapon, maximum díján. Ez megszokás kérdése. Az én generációmnak egészen biztos, hogy a könyv áll közelebb a szívéhez, nekem is. Mind a mai napig jobban szeretek egy könyvet levenni a polcról, megfogni, kezembe tartani, megszagolni esetleg a friss nyomdafestéket, lapozni. Nem vagyok benne viszont biztos, hogy a következő generációnak nem lesz-e idegen a könyv. Annak a generációnak, amelyről tudjuk, hogy a számítógép előtt nőtt föl. Lehet, hogy ők már a CD-romba szeretnek lapozgatni, vagy a CD-romot szeretik megfogni, simogatni, és tapogatni, és szagolgatni. Jól kell megcsinálni, a könyvet jól kell kinyomtatni, a CD-romnak szintén jó kell legyen a minősége, a felvételtől egészen a diszkig. Itt nem látok különbséget, ahol egy lényeges különbség van viszont, ez csak képben valami ötszörösét tartalmazza, mint a könyv, nem beszélve az információkról. Nézzünk bele a CD-romba. És most egyszer csak megjelenik életlenül egy kép, majd a közepén egy ilyen távmérőt látunk, és a távmérő élesre beállítja a képet. Láttunk egy kislányt, amit evez, és megjelenik egy cím, A Passage to Vietnam. Ez a címlap, és egy kis kocka kigurul a jobb alsarokba, amikor kibújik egy úr. Nos, ez az úr, aki ebből kibújt, ez a bizonyos atya ennek az egész munkának, ez Rick Smolan, és elmondja azt, hogy ezzel kell működtetni ezt az egész CD-romot. Hallatlan nagy ötlet. Egy kocka, amely a jobb alsó sarokban forog a térben, és különböző lapjai, különböző lehetőségeket nyitnak meg a felhasználó előtt. Hadd kérdezzem meg, hogy ön merre felé dolgozott? Én egy helyen dolgoztam, majdnem a kambodzsai határ mellett, egy olyan 20-25 kilométer voltam Kambodzsától, egy Thai Ninh nevű városkába. Ott is van a térképen. Kíváncsi vagyok arra, hogy ön abban a kisvárosban milyen képeket csinál. Az én riportom egy eléggé titokzatos fejezetcím mögött rejlik. Mindössze annyi szerepel rajta, Cao Dai. Elég egzotikusan hangzik. Bevallom, én se tudtam, hogy mit jelent. A Cao Dai-nak a központjába kellett elmennem, Thai Ninh-be, ahol egy ilyen 3-4 millió hívet számoló vallásnak a katedrálisában, szerzeteseinek otthonában, kórházában kellett fényképeznem egy hétig. És ez a Cao Dai, ezek szerint ez a vallás? A Kaudai egy vallás, egy egész különleges vallás, amiről majd mindjárt felvilágosítást kapunk. A Kaudai was very interesting for me. It was very interesting as a religion because it's a mixture of religions. Ki is írták, hogy Voice of Peter Cornish, tehát az ön hangját halljuk. Igen. Akkor most szinkronizálja önmagát, legyen szíves. Kiderül, hogy ezt a 20-as években alapította egy indokínai hivatalnok, tehát egy nagyon-nagyon fiatal vallás, ami egész különös keveréke több nagy világvallásnak. Így a taoizmusnak, a konfucianizmusnak, a hinduizmusnak, a kereszténységnek, és még a vietnámi animizmusból is jó adag került ide. Na, ennek a vallásnak a híveit, papjait, szerzeteseit látjuk itt Tainingban ezeken a képeken. Ennek a vallásnak olyan halhatatlanjai vannak, tehát olyan szentjei, mint a kínai forradalmi vezér Sun Yat-sen, és Victor Hugo, az író, és Jeanne d'Arc, és Lenin, és Pasteur, és Chaplin is. Hát, ők Kaudai vallásúak voltak? Nem, ezek nem arról van szó. Arról van szó, hogy kik azok, akiknek az életét, munkáját, tartását, hitét, emberségét tekinti ez a vallás olyan példamutatónak, hogy a maga halhatatlanjai között említi, és itt érdelnek a szerzetesek, a papok, a szerzetesnők, akiknek ez épp a egyik napi szertartásán készült ez a kép. A legutóbbi modem időkben kezdtük el Boris Jánossal átnézni, hogy az internethálózaton milyen állásajánlatok és álláskereső rendszerek találhatók. Akkor a magyarországi oldalakkal foglalkoztunk, most folytassuk a honlapozgató sorozatot egy példamutató honlappal. Talán nézzünk meg egy összehasonlítás véget, egy külföldi cég által Közép-Európa számára készített állás ajánló adatbázis. Van a Scala nevű elég jól ismert, főként üzleti szoftver és marketing szolgáltató cég. A Scala, ami Magyarországon is jelen van, már egy közép-európai adatbankban gondolkozik. Ez az adatbank már létezik, momentán még viszonylag kevesebb a konkrét állásnálatok száma, de már nagyon jól működik. Fölajánlja, hogy tallózhatunk az állásfelsorolások között, fölajánlja, hogy itt is ugye föltehetjük az önéletrajzunkat, továbbá van egy külön munka adók számára készült szolgáltatás, majd végül is hát folytatja azzal, hogy leírja, hogy kik is ők valójában. Én azt ajánlanám, hogy próbáljunk meg belelépni a Browse Job Listings, az a tallózónk az állásfelsorolások között. Szóval ez úgy tűnik, mintha egy kérdőív lenne, tehát válaszolni. Így van, válaszokat kell adni. Tudjuk, hogy úgy szűkíthetjük, hogy a felsőben azt bizonyos területeket választhatunk, tanácsadó, közgazdász, oktatás, pénzügy, bank, egészségügyi ellátás, gyártás, stb. És a következőben fölajánlja azt, hogy a különböző országokat, amelyek közül választhatunk, tehát a Cseh Köztársaság, Bulgária, Örményország, Kirgizisztán, vagy úgy is feltetjük a kérdést, hogy mindezek közül akármelyik. Tehát ha valaki azt mondja, hogy csak ebben a régióban szeretne elhelyezni. Na mondjuk megnézzük azt, hogy Magyarországon, tehát az egyik ilyen táblázatban jelöljük, hogy Magyarország, a másikon mondjuk jelöljük be azt, hogy education, ugye oktatás. És akkor lehet szűkíteni, ha mondjuk nyelvet, vagy akármit, tehát hogy milyen területen akarnék keresni, de egyelőre ne szűkítsük, mert még talán nem olyan nagy ennek a tartalma. Már is láthatjuk azt, például ha én keresnék állást lévén eredeti szakmám, ugye nyelvtanár, azonnal találunk 1-2-3-4 nyelvtanári ajánlatot Magyarországra, ugye ebben az egyetlen álláskeresőben, ezen az egy területen. Modern idők. Másfél évvel ezelőtt igencsak nagy meglepetést okozott a humán beállítottságú, de azért érdeklődő embereknek, hogy az egyik magyar nyelvű CD-romon megjelentetett folyóirat egyik rovatában megjelent Shakespeare összes műve. Igen, jól hallották, nem tévesztettem el, a CD-lemez egy kis részén elfért a nagy angol drámairól valamennyi műve. A CD-romok elképesztő mennyiségű adatot képesek befogadni, amit bizonyít most az is, hogy megjelent a Verstár című CD-lemez, amelyen 17 híres magyar költő teljes életművét találjuk meg. A lemez Bódi Zoltán nézte át. Ami első látásra feltűnik a Verstár című CD-rom kézbevételekor, az, hogy ha a korongot fény felé fordítjuk, látható, hogy csak egy újnyi sáv hordoz adatot. Pedig ez a CD-rom rögzíti a magyar költészet jó részét, összesen 17 költőnk életművét. Viszont a csillogó kompaktlemez gigantikus méretű befogadó képességének ez a rengeteg vers csak 1/17-ét foglalja le. Azaz a CD-romok maximális 600 megabájtjával szemben mindössze 34,6 megabájtot tölt meg 17 magyar klasszikus költő teljes életműve. Persze, ide csak a saját verseket vették fel, a műfordításokat nem. De haladjunk csak sorjában. A CD-lemez életre keltése, vagyis installálása, körülbelül 10 másodpercig tart. Ez még egy magamfajta könyvlapozgató filosznak is gyerekjáték. Amikor ezzel megvagyunk, azonnal találkozhatunk Balassi képével. És már in medias res, benne is vagyunk a költészet kellős közepében. A tartalom ikonra kattintva viszont kiderül, hogy József Attiláig majdnem mindenki benne van. Csak azok hiányoznak, akiknek még nem sikerült a szerzői jogdíj utódlási ügyeit tisztázni. Kár, pedig lenne hely még Szabó Lőrincnek és Radnótinak is. Kissé bonyolultnak tűnik a keresőrendszer használata, viszont a témának megfelelő komoly igényeknek tökéletesen megfelel. Mindent megtalál, ami csak az eszébe juthat egy verseket olvasgató embernek. Tény, hogy előzetesen meg kell érteni, és meg kell tanulni néhány alapvető logikai műveletet. Például ilyeneket, hogy és, vagy, nem, kizáró vagy. Ezeknek a magyarázatában most nem kezdenék bele, viszont csak annyit teszek hozzá, hogy ezzel hihetetlenül leegyszerűsödhet például egy idézet visszakeresése. De akár összegyűjthetem az egy időszakban keletkezett összes verset. Kereshetek szavakat, szóalakváltozatokat, több szót együtt és külön-külön. Egy költői életművön belül, de akár az egész adatbázisban is. És ez tényleg csak nagyon kevés, még példának is. Ha megtaláltam, amit kerestem, saját jegyzeteket fűzhetek a vershez, kiemelhetek sorokat, és akár igényes nyomtatványokat is készíthetek. Látható, hogy a Verstár CD alapelve, hogy egy korszerű formájú, az irodalmi és kritikai vitákat kikerülő szöveggyűjteményt adjanak kézbe. A CD kitűnően használható iskolákban, egyetemeken, versolvasó és egyben számítógép tulajdonos körökben egyaránt. Jó lehetőséget ad a Verstár CD-rom a magyar versek olvasgatására, de akár a búvárkodásra, elemzésre is. Infomán híreink elején két hír a számítástechnika jövő heti számából. A lap címlapján közleményben adják hírül, hogy Mester Sándor, a lap főszerkesztője, júniustól a Scala magyarországi lányvállalatának vezérigazgatója lesz. Utódja a lapnál Szíbik Andrea. A másik hír pedig arról szól, hogy pert indított a Borland a Microsoft ellen, azzal vádolja, hogy átcsábítja magához az alkalmazottait. Természetesen nem maradhat ki a modem időkből a múlt heti IFABO kiállítás sem, két újdonságot mutatom be röviden. Kezedben van egy eléggé vastag ceruza, ezzel mit lehet csinálni? Nincsen hegye például. Van hegye, ez cserélhető hegyű ceruza, vagy egy elektronikus toll hegyet teszünk bele, vagy pedig egy hagyományos filctollat. Látom, hogy fogod is ennek a hegyét, azt mondtad, hogy elektronikus hegyet is bele lehet rakni ebbe a ceruzába. Ez azt jelenti, hogy erre a fehér táblára, amit előttünk van, rá tudsz elektronikusan írni? Igen, ez hasonlóképpen működik, mint egy digitalizáló tablet. És meg ezt nekem, hogy működik? Tehát kiválaszthatom egy saját szoftver segítségével, amit a táblához adnak. Itt egy monitor is, ami látható itt a tábla fölött, és ahogy mozgatod a ceruzát, annak megfelelően a kurzor mozog a képernyőn. Ez hogy? Össze van kötve a táblával, a számítógép? Igen, a tábla számítógéppel állandóan kommunikál, és ezt a képet én ki tudom monitoron jeleníteni, tehát meg tudom jeleníteni monitoron, vagy pedig videókivetítővel, adatkivetítővel ki tudom vetíteni nagy méretben. Hát ez azt jelenti, hogy mondjuk ha a tanár a táblánál egy ilyen eszközzel dolgozik, akkor nem kell letörölni a táblát, és aki még nem tudta följegyezni a táblán levőket, az egyszerűen el tudja menteni, és kész van a jegyzet. Illetve ki tudja nyomtatni nekik, és ezt tudja sokszorosítani bármikor, tehát nem szükséges nagyon sok minden, ami a hagyományos oktatásban eddig muszáj volt. ha én ezt megírom itt ebben a helyiségben, ezt a vázlatot vagy bármit, az akár az interneten, akár egy valamilyen videokonferenc vonalon bárhová juttathatom, és akár egyszerre több helyszínen is nézhetik ezt a táblát ugyanegy jó minőségben. Vagyis megszűnik az, hogy Kovács tanár úr megkéri Pistikét, hogy törölje le a vizes szivacsal a táblát, és aztán írja vissza azt, amit az előbb elfelejtett és még nem egészített ki, vagy nem fejezett be. Bocsáss meg, te nagyon megkedvelted ezt a monitort, mert néha oda nyúlsz és igen, megsimogatod. Hát nem simogatom, hanem meg kell érinteni, és akkor olyan, mint hogy egy egeret mozgatnék. Mutasd már meg, hogy működik? Itt ilyen kis kártyalapokat látok a képen. Igen, ez egy ősi kínai játék, és ezek ilyen kis dominók, amiket egymásra pakolnak. Most épp keresem a párját, mert ezt le kell építeni, ez egy piramis, és le kell építeni teljesen nullára. Mondd így, egyszerűbb, mint hogyha egérrel kellene kattingatnod? Hát egyszerű, mert oda nyúlok, ahova szeretnék, és még akkor az egeret nézem, leteszem esetleg. Hát szerintem így... Kell megtanulni egy ilyen külön kézrutint, amit az egérrel el kell sajátítani. Igen. Viszont szerintem így viszont, hát közel kell ülni a képernyőhöz, emiatt lehet, hogy rosszabb a szemnek. Én otthon, ha játszom, akkor egérrel. Mondjuk, ha lenne ilyen képernyőm, lehet, hogy akkor is egérrel játszanék. Esetleg a műszaki rajzba, tehát ott. Hát egy egyszerűbb lenne egy műszaki rajzelemet föltenni inkább újjal, és nem a Rotring ceruza penge éles hegyével, ugye? Hanem egyszerűen oda nyúlsz az ujjat hegyével, és fölteszel mondjuk egy tranzisztor rajzot a műszaki rajzra. Hát igen, így könnyebb lenne. Viszont ha egy rajz professzionális, akkor viszont az ujjam nagyon vastag hozzá. De gondolom ezt is meg lehet oldani, hogy a vonalvastagság választása vagy nagyítások, tehát végülis mindenféle területen használható, ahol az egér és a klaviatúra kiküszöbölésre kerül. Műsorunk hangfelvételét az Internetto online magazinból is megkereshetik, tartalmát pedig a CompuServe Magyarország fórumában olvashatják el. Elektronikus címünket megtalálják a rádió és televízió újságban is. A Modem Idők a Petőfi Rádió intermédiás műsora legközelebb 2 hét múlva, május 22-én jelentkezik. Addig is izgalmas számítógép kalandokat kívánok! Modem Idők.